له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلال بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى أكم تكي صالة سلام ثم والله صلى الله عليه وسلم نوسيين نبزان في نيوسي نفسيان كناك كمغوف الله تبارك وتعالى كمش الله تبارك وتعالى نهوني وسيا وامتم صلى الله عليه وسلم كلا لفقوة في زنغمزة مسحبواك بل نوسيا ووات ومنزون نواتكوكود يا بعد كويو نوسيا pia na yusia nafsi yangu kumogopa Allah tabarak wa ta'ala kwa sababu faqad faza almuttaqun wamefaulu wenye kumogopa Allah tabarak wa ta'ala wamefaulu wenye kumogopa Allah tabarak wa ta'ala kwani kumogopa Allah ndo akiba anayotakiwa kutembea nayo mtu kila mahala bali ndo akiba ya kuweka na kwenda nayo kesho mbele ya Allah tabarak wa taala watazawadu fa inna khayra zadi taqwa wekeni akiba tafuteni cha kuondoka nacho kwenye hii safari inayomsubiria kila mmoja na hakuna anayejua safari yake ni muda gani. Sasa madamu hujui, andaa akiba ya safari hii. Safari inahitaji mambo mengi. Na sasa safari hii ya kifo. Lakini kubwa ambalo litakusaidia katika safari yako ni akiba ya kumogopa Allah tabarak wa taala. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم ametutaka tumuogope Allah popote tutakapokuwa. Ittaqillaha haithuma kunt. Muogope Allah popote utakapokuwa. Baada ya nasaha hii katika huu muhadhara wangu ndani ya masjidi hii tukufu nataka tuzungumzie baadhi ya masaili. Muhadhara nimeupa unwani inayosema al-adillatu minas sunnati al-adillatu minal kitab minas sunnati wal ijma'i ala hurmati al-khuruj ala al-hakim ala al-hakim al-muslim mahma zalama ushahidi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam dalili zilizokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia na dalili za makubaliano ya ulama kuhusu uharamu wa kumuasi mtawala na kutoka katika utiifu wa mtawala wa Kiislamu, vyovyote atakavyodhulumu, vyovyote atakavyokuwa muovu, maadamu ni mtawala, tena ni mtawala Muislamu, haitofaa kumuasi na kutoka ndani ya utiifu wake. Kwa nini nimependelea kuzungumzia jambo hili? Kutokana na umuhimu wake. Na Waislamu kutojua hili jambo linasababisha madhara makubwa katika jamii na kila mtu aliyomo katika jamii atadhurika, na madhara mengi tunayoyaona ya uharibifu unaoendelea katika jamii ya Kiislamu unatokana na watu kutojua msingi huu, kufahamu nafasi ya mtawala wao, nafasi ya mtawala. Sasa Qur'ani iko wazi, aya ziko wazi zinazoonyesha uharamu wa kumuasi mtawala. Leo mimi nahitaji tuone baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazozuia na zikaharamisha kumuasi mtawala na kutoka ndani ya utiifu wake kwa dhulma yoyote ile atakayoifanya madamu ni Muislamu. Kwa dhulma yote ile atakayoifanya, kwa sababu wako watu ambao wanahalalisha kumuasi mtawala kwa sababu ya makosa ambayo anayaingia mtawala. Wengine wakazuia, wakaharamisha utiifu kwa mtawala wao baada ya kumkuta yule mtawala, baada ya kumkuta yule mtawala na baadhi ya makosa, ima ya dini au si ya dini. Sasa wakasema huyu mtawala na halalisha riba, tusimtii. Huyu mtawala anahalalisha zinaa, anahalalisha pombe. Tena si kwamba anahalalisha, ameruhusu kutokana na sheria za kiutawala, kwa sababu hakuna kauli kwamba mtawala yule amehalalisha pombe. Kuna tofauti ya kuhalalisha na kwamba karuhusu pombe ziuzwe na zitengenezwe. Fahamu tumeelewa? Kutokana na utawala anaoufanya au utawala wake. Kwa hiyo watu wakaruhusu kuwaasi watawala kwa sababu ya baadhi ya madhambi ambayo watawala wameingia kwa kujua au kwa kutojua. Sasa jambo la msingi wakasahau na saa za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na jambo hili. Na leo mambo haya yanajitokeza katika jamii. Anapotawala mtawala ambaye si Muislamu, wanaanza watu kufanya vurugu au wanachochea maandamano kwa mtawala yule. Utawasikia hoja zao, wanasema huyu mtawala si Muislamu, kwa sisi hatutaki kumtii mtawala ambaye sio Muislamu. Anapotawala mtawala Muislamu, sasa silikuwa mnasema yule si Muislamu, sasa katawala Muislamu, utawasikia wanaanza sema watatafuta njia kumkufurisha ili wamuasi. Ambia yule kafiri, kwa sababu kafanya si Muislamu, ni mnafiki, anashirikiana na dola za kikafiri za nini, watatafuta njia. Kwa hiyo wao ni watu wa vurugu, makhawariji katika hali zao zote. Wawe na mtawala Muislamu hawatulii, ni watu wa fujo. Wawe na mtawala asiyekuwa Muislamu, vurugu. Fahamu tumeelewa? Kwa hiyo ndio hali ya baadhi ya watu au baadhi ya fikra, ndio hali ya fikra za kikhawari. Ikiwa walipata mtawala sahaba Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wakamfanyia uasi, mtawala Ali wakamfanyia uasi, sasa ndio utagundua kwamba makhawarij ni kikundi hatari katika jamii ambacho kimekusudia kabisa kuharibu Uislamu na kuleta taharuki katika jamii kwa nembo ya Kiislamu. Vikazuka vikundi vingi ambavyo kila Muislamu mwenye ghera na Uislamu, mwenye huruma na Waislamu, lazima vikundi hivi avitahadharishe asubuhi na jioni, atahadharishe viongozi wa vikundi hivi. Tukiangalia mathalan, tuna kikundi ambacho kama kikundi cha Al-Shabab. Hiki kikundi ni kikundi cha kikhawarij ambacho sera yake ndio hii ya kuasi watawala. Tangu wameanza Al-Shabab vurugu zao na harakati zao, matunda yapi wameyapata? Billahi alaikum, niambieni. Tangu lini tunasikiliza harakati za Al-Shabab? Dola ipi wameisimamisha? Kutokana na misimamo yao na mienendo yao, kuwa ni mienendo ya Kiyahudi, wanafanyia kazi fikra za Kiyahudi, hali ya kuwa wakidhihirisha kupiga vita Uyahudi, kwa sababu Mayahudi ndio hawajali damu za watu, na Makhawariji hivyo hivyo hawajali damu za watu. Mtu anawashawishi vijana wanaingia, wanaenda Somalia, wanaingia kwenye vurugu bila kujali kwamba hawa watu wanaenda kumwaga damu zao bila kupata thawabu mbele ya Allah tabarak wa taala. Wanahamasisha vijana, wanavaa mabomu, wanajilipua bila kujali, wanaenda wanaua watu bila kujali. Na hizi ndio tabia za Kiyahudi. Kwa hiyo vile vile Boko Haram, vijana kuvaa fikra za kina Boko Haram, Daesh, Islamic State, na wengineo wengi. Sasa lazima tutahadharisha vikundi kama hivi, lakini hivi vikundi sisi hatukuvijua, isipokuwa kuna walinganizi wametuletea fikra zake. Waliingiza fikra za Al-Shabab katika miji yetu, wako walinganizi akina Abudi Logo, Allah msamehe, wakina Irunga walituletea fikra za namna hii, Allah wasamehe, washatangulia. Kina Abu Ismail, Allah msamehe, na tunamnasii, tunamwombea Allah ampe moyo wa kutubia. Abu Ismail, mji huu wa mwanzo ulikuwa ukaliki, shida. Ukiongea dini yoyote, basi wewe maisha yako yako hatarini, yanakuwa hatari. Si kwamba unachelea labda Mayahudi, unamchelea Muislamu wenzako. Kisa umemwambia fikra hizi kwenye Uislamu hamna, usituchafulie dini yetu wewe. Sasa watu wakawa hawaelewi, watu wakafungwa na hakuna faida, kwa sababu kufungwa unaweza ukafungwa, lakini ufungwe alafu utarajie malipo, lakini unafungwa na madhambi juu yake. Allah tusamehe. Vijana wakapoteza muda. Kwa lazima hivi vikundi vinakuwa na watu wanaovitangaza, lazima pia na wao watahadharishwe. Vikundi vya uamsho, uamsho ni haya ya makhawari. Nani asiyejua taharuki za uamsho? Nani asiyejua uamsho namna waliosababisha damu za watu kumwaga Zanzibar, wakina Faridi, wakina wengine viongozi wale uamsho? Na ndio maana sisi tunasema hawa watu kama wametoka gerezani, wamshukuru Allah kama wametoka, lakini watubie, wabadilishe njia, njia ilikuwa inaenda nayo sio sahihi, warudi kwa Allah tabarak wa taala. Sisi mtu akirudi kwa Allah, tunapenda ndugu zetu, hakuna anayependa Muislamu afanyiwe dhulma, Muislamu apate shida. Na dalili ya mapenzi yetu ni sisi kuwakosoa kwamba pana ndugu zetu, badilisheni msimamo, tubieni, rudieni kwa Allah tabarak wa taala. Na sisi tunaipenda Mwanza, tunaipenda Tanzania, tunaipenda East Africa, tunaipenda Afrika, tunaipenda dunia yetu. Hatutaki kila mmoja aishi kwa amani kama Allah tabarak wa taala anavyotaka. Na Uislamu ni Uislamu wa amani. Ikiwa Uislamu, dini ya Uislamu haijahamasisha amani, haihamasishi amani, hakuna dini itakayohamasisha amani, kwa sababu hakuna dini inayozungumzia amani ya kila mtu na kila kiumbe kama Uislamu. Uislamu unazungumza hata mnyama asifanyiwe dhulma, mnyama. Nakumbuka kisa cha mwanamke ambaye mtu ambaye aliingia motoni kwa sababu ya kumwadhibu paka, amepoteza amani ya yule paka, akamfunga, hampi chakula. Yule aliyemsaidia mbwa kunywa maji, Allah akampa malipo makubwa. Haifai kufanya dhulma, hata kafiru simdhulumu mnyama. Sasa Uislamu ni dini ya amani, na ndio maana hata Uislamu salamu yetu ambayo tunatoleana assalamu alaikum ni kuombeana amani. Dini ya amani, dini inampa kila mmoja haki yake. Sasa Uislamu unaonekana ni dini ya vurugu kwa sababu ya baadhi ya ndugu zetu kuuchafua Uislamu, kuupa taswira chafu katika jamii na katika ulimwengu, kwamba Uislamu ni dini ya kuchinja chinja, Uislamu ni dini ya ubabe, Uislamu ni dini ya maandamano, Uislamu ni dini ya vurugu, Uislamu ni dini yani taswira hiyo. Na sasa hizi taswira zikiingia katika vichwa vya watu ambao hawasomi dini, vichwa vya watu ambao wameathirika na dunia, vichwa vya watu ambao wako mbali na Uislamu wao, na wengine ni Waislamu, utakuta wanakaa mbali na Uislamu kwa sababu ya baadhi ya ndugu zetu. Sasa tusiposaidia hawa watu, Uislamu itafika hatua Allah atauondosha katika jamii, na madhara yatakayoondoka katika jamii ambayo Uislamu hamna, dini hamna, sikwambii kipimo chake kitakuwaje na ukubwa wake. Allah tuhifadhi na Allah tulinde. Ndugu Islam, zimekuja dalili nini katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hadithi ya kwanza, na hii risala Allah kijalia tutakuja angalau tukopi watu wawe nazo, watu wawe nazisoma. Akhraj Muslim, amepokea Imam Muslim rahimahullah, an ummi Salama, kutoka kwa mama yake Salama, zauji nabi sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mke wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mama yetu. Na miongoni mwa makosa na misingi miovu ya makhawarij ni kukosa adabu kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mashia wao kutukana siku zote wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wake za mtume ni mama zetu, tunatakiwa tuwe na wivu nao. Sikubali mama yako anachafuliwa, mama yako mzazi anachafuliwa, utajisikiaje mama yako anachafuliwa? Simenielewa ikhwan? Mama yako mzazi anachafuliwa, alafu wakati mwingine mama yako mzazi au wazazi wako wanachafuliwa kwa dhulma. Isipokuwa sisi tumekatazwa kuwasikiliza wazazi ikiwa katika kumwasi Allah tabarak wa taala. Simenielewa ikhwan? Mzazi anakuambia sitaki dini hii bwana, sitaki wasalafu, ambia baba mama, nafasi yako nyingine, hii si nafasi yako. Simenielewa? Sitaki haya mawaidha, mawaidha mimi sitaki haya mambo. Lakini wazazi wana nafasi kubwa, wana nafasi ya kutushauri, wana nafasi. Sasa mzazi wako unamkuta mtu anamkashifu, utakubali? Wake za mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya mama zetu, kwa sababu wao ni mama zetu. Sasa uwezi kukubali. Kwa hiyo kutoka kwa Umm Salama mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha na Allah amridhie anin nabi, anatuambia Umm Salama kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala, amesema innahu yusta'malu alaykum umara'un, kwa hakika mambo yalivyo, kwa hakika mtakuja kupewa watawala, mtakuja kutawalishwa, mtakuja kupewa watawala, umaraun, watawala vyovyote watakavyokuwa. Na haya maneno tuwajifunza kwamba kumbe watawala tunapewa, simenelewa hiyo, watawala tunapewa, hatuwapati sisi, tunapewa. Mtawala yeyote ukiona kaingia ndani ya watu milioni 60 katokea mmoja kawa mtawala, unafikiri ni jambo tu la kutaka watu? Allah tabaraka wa taala amekadiria huyo awe ndio mtawala wenu. Itakuja wakati mtatawaliwa na watawala, mtapewa watawala. Ndio maana ikatumia yustamalu alaikum, mtatawalishwa, zitakuja zama mtapewa watawala. Fata'arifuna watunkirun, mtakubali mambo yao mengine na mengine mtayachukia. Kuna mambo yao katika utawala wao mtayapenda, lakini kuna mengine mtayachukia. Hilo Mtume amesema mtawala hutopata kile unachokipenda kwake. Kuna mengine mtayapenda, mtayajua, mtayafahamu na mtakwamba mmezoea, lakini kuna mengine watakuja nayo hamjui, hamjayazoea, ni maisha mengine kabisa. Na haya yanafahamika, mtawala anaweza akaingia mtawala huyu, mmezoea maisha haya, mmezoea haya ya kujiachia, lakini akaja mtawala mwingine akabadilisha mambo. Mlikuwa mnazoea kupita njia hii, mtawala akaifunga kwa sababu ni mpya, akasema piteni hapa. Hiyo ni hali ya kawaida ya kiutawala. Simenipata? Hata wewe umeingia kwenye nyumba ambayo kulikuwa kuna mume alikufa, yule mke ana watoto, naenda kuoa pale, lakini alikuwa na mume wake amefariki. Simenielewa hiyo? Au ameachana naye. Sasa wewe unaingia pale, unakuwa ni mume, ni mtawala wa ile nyumba, utaenda na sera za yule mume aliondoka. Kwanza unataka kumsikia? Fahamu hiyo. Hey, ndo maisha yanivyo. Kama unataka kusikia, au ikitokea na sasa ikiwa amemwacha bado yuko hai, kama amekufa, unajua hiyo kidogo ina nafuu, unamuoa aliyefiliwa kuliko kumuoa aliyefanya nini. Kuna msemo unasema ni bora kuoa aliyefiliwa kuliko kuoa aliyeachwa. Simenielewa? Japokuwa ni msemo ambao yani si kama unafanywa kazi moja kwa moja, unaweza ukawa sawa na usiwe sawa. Simenielewa? Kwa sababu aliyeachwa huwezi jua kaachwa kwa sababu gani. Simenielewa ikhwa? Ama yule aliyefiliwa sababu ya kufa mtu hanani. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, wewe unaingia pale ni mume, utabadilisha, jamani, hii kabati itoke kae huku, hii nyumba iangalie huku, iangalie huku, kwa sababu wewe ni mtawala mpya. Hayo hatuyashangai, kama kwa wewe mwanadamu hatuyashangai. Vipi kwa mtawala wa nchi? Anaingia ndani ya nchi, lazima mambo mengine yabadilike. Mtume aliashiria hayo, simenielewa? Kwamba mimi katika mazingira yangu nini wafanya biashara nini, kaeni hapa. Nafahamu sakata la machinga, kwamba mimi naona ili mambo yakae, machinga raia wangu hawa wakae hapa, ndo jambo zuri, ndo kheri kwao. Wewe sema hili ni jambo hujalizoea, kwa sababu ulizoea labda mimi nazunguka nafanya popote ile, amna. Sasa hivi twende na nidhamu hii, zote ni nidhamu ambayo yeye kaona ni nzuri, ya nidhamu nzuri, na mtawala na kuhitajia maslahi mazuri na ufanikiwe. Sasa wewe hivyo vitu utaviona mabadiliko. Akasema Mtume swalla sallam, faman kariha faqad bari'a, ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ngoja nile kidogo. Mtume swalla sala akasema faman kariha, atakayeyachukia hayo ambayo hajayazoea kwa watawala. Simenielewa? Wewe mwanadamu umeyachukia, lakini umeyachukia tu moyoni. Simenielewa? Hiyo ni hatua, umeyachukia moyoni bila kuchukua hatua. Fakadibari a huyu atakuwa atakuwa amekaa mbali na sharia. Ina maana hata jambo ambalo mtawala hujalipenda baki nalo moyoni. Simenielewa ikhwa? Baki nalo ni. Kwa hiyo ukiliona hilo jambo ukawa hujalipenda ukabaki nalo moyoni, utakuwa umejiepusha na shari, umekaa mbali na shari. Simenipate ikhwa? Kisha akasema waman ankara, natakaye chukia alafu akapie. Waman ankara, natakayepinga faman kariha faqad bari'a, waman ankara faqad salima. Anasema natakayelipinga hilo jambo hakulikubali pia atakuwa amesalimika. Fahimu tu? Yani si lazima yani akalipinga hadharani, yani maana jambo hilo ameweza kuli ni jambo wenda ni la haramu, lakini akalikataa moyoni au akatumia njia ambazo ni nzuri katika kuliondoa, atakuwa amesalimika. Hatusemi kwamba yale makosa kwa watawala tunayaona haifai kutoa nasaha au tunaridhia, au tumeona makosa kwa watawala tuseme ah tunafurahi, hapana. Labda maasi yametokea, sisi tutachukia moyoni lakini tutaombea Allah waongoze. Simenielewa ikhwa? Lakini pia basi ukiwa una uwezo wa kulipinga hilo jambo, mathalan umepata fursa ya kuenda kwa mtawala kamnasiri ile jambo, fahimu tumeikhwa, au kalitahadharisha kwa ujumla bila kumtaja mtawala ukasema hili jambo ni haramu, yeye haina shida. Kwamba labda kwa mfano mtawala la akatokea mtawala akasema jamani mimi nasema pombe ni halali, wewe unachotakiwa unasimama pombe kwamba ni haramu kwa dalili. Fahimu tumeikhwa, anabainisha uharamu wake. Kwani mambo mangapi sisi tunabainisha kwamba ni haramu, ni haramu bila kuyanasibisha kwa nani? Kwa watawala. Naam. Kisha akasema waman ankara, na atakaye pinga faqad salima, atakaye salima. Walakin maradhiya, lakini atakaye ridhia wataba, kisha akafuata. Yaani atakaye ridhia yule mtawala wake kisha akafuata, au akaridhia yale maovu kisha akayafuata, huyo ndo atakuwa na shida. Umeona maovu au maasi kwa mtawala alafu ukaridhia moyoni na wewe ukaamua kuyafanya, hapo utapata shida. Umeelewa? Kwa hiyo haina maana, ndio maana kuna mambo hutowezi nguvu, ama yale ambayo hukuna uwezo nayo unayaacha. Simenielewa? Mathala ikatoka sheria kwamba sheria kwamba inaruhusiwa mtu kunywa pombe. Sasa hili ni jambo ambalo hujatweza nguvu, fahimu tumeelewa, lakini unasema nimeridhia, basi jambo basi mtawala sikaruhusu, khalas haina shida. Hilo ni jambo ambalo utakuwa umepata, utakuwa umeingia kwenye matatizo na utakuwa hujafanya sawa. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema hivi, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ala nuqatiluhum, wewe waonaje tusipigane nao, hutupe ruhusa tukapambana nao ikiwa tutaona watafanya maasi wakatubadilishia mambo ambayo sio sheria katika dini, je, waonaje tukapambana nao? Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, la ma sallaw, msifanye hivyo maadamu wanaswali. Maadamu wanafanya nini? Waswali, maadamu ni Waislamu. Alhamdulillah, tuna mtawala wetu Muislamu. Kwa hiyo hata ikitokea mtawala kuna tatizo limetokea au ameingia katika maasi, sisi mtawala wetu tutamwombea dua. Hilo ndio jambo la kwanza. Tumwombee nini? Dua. Allah muongoze. Allah msamehe, Allah mwafikishe. Lakini ikiwa unapata nafasi ya kumnasihi sawa, na sheria za na masharti ya kumnasihi yako wazi, lazima umnasihi mbele yake. Mnaelewa? Muende mnasihi, akikupa fursa ya kukutana naye, akakupa fursa ya kuongea, umekutana naye lakini akakupa fursa uongee naye, basi ongea naye kwa adabu. Mnaelewa ikhwa? Na ukishaongea naye kwa adabu ukafikisha hiyo rai yako, usilazimisha ifuate. Ukasema ani, alafu kitoko usije kusema nimeenda nikafanya hivi nikafanya hivi. Hapana. Mtume sawasala asema maana yake mankariha biqalbi wa ankara biqalbi. Atakayeona maasi, jambo la uovu kwa mtawala, basi achukie moyoni mwake na apinge moyoni mwake. Mnaelewa? Usiridhie kwamba mimi nimeridhia na ukafuata, bali wewe pinga moyoni na chukia moyoni. Hiyo ni hadithi ya kwanza ambayo tumeisoma katika nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukiona maovu kwa mtawala, anatuambiaje ndugu zangu? Pinga moyoni na uchukie moyoni, usiridhie na ukafuata. Wanakuja makhawarij waislamu ambao wamepata fikra za kikhawarij, wanasema hapana, pinga hadharani. Mtume anasema pinga moyoni, wao wanasema pinga hadharani. Sasa ukipinga hadharani ukapigwa marungu, utakuwa umemfuata shekhe wako, umemfuata mtume. Mtume anasema chukia moyoni na pinga moyoni, kwa sababu huna uwezo, huna, kwa sababu hawa ni watawala wa Uislamu. Simenielewa ikhwa? Na kutoka katika utawala wao haifai. Kama watawala si Waislamu, mnaelewa Uislamu? Lakini si Waislamu, lakini hakuna uwezekano wa kupinga hadharani na kuwatoa, utasababisha madhara makubwa. Unaambia uchukie moyoni. Mtawala sio Muislamu. Naam. Lakini hakuna namna. Ukitaka kupinga na ukitaka hawati kumtoa mtawala huyu ambaye si Muislamu, uweke mtawala wa Kiislamu. Hauna uwezo wa kumtoa mtawala huyu Muislamu, asiyekuwa Muislamu, uweke mtawala wa Kiislamu. Huna uwezo huo. Sasa naam. Maka wenzetu wanasema sasa tumeambiwa tuwatii watawala wa Islamu. Sasa hao watawala ambao sio Waislamu, na kama mtawala si Muislamu, sio Muislamu, naam, je, waweza kumtoa? Uislamu ndio unaruhusiwa kumtoa ukaweka mtawala wa Kiislamu, lakini si jambo la kawaida. Je, mnaruhusiwa, unaweza kumtoa huyo alafu madhara ya kumtoa yakawa ni madogo kuliko yale yaliyokuwepo? Kwa sababu ukiondoa uovu, alafu ule uovu uliouondoa ukasababisha uovu mkubwa, unakuwa umefanya dhambi kubwa. Ni bora uache ule uovu mdogo kwa usije ukasababisha uovu mkubwa. Sasa mtawala si Muislamu, mnataka kumtoa, lakini katili kumtoa mtasababisha madhara makubwa. Mumuache, mchukie moyoni, muombe Allah tabaraka wa taala salama. Fahimtu? Sasa mtawala ni Muislamu. Sasa mtawala ni nani? Ni Muislamu, kafanya maasi, yale maasi tutayachukia moyoni na tutayapinga moyoni. Fahimtu? Hatutoyafanya, lakini hatutoyapinga hadharani, kwa sababu kuyapinga hadharani kutapeleka mdhurike na mtasababisha madhara kwa wengine. Simenielewa ikhwa? Mtasababisha madhara kwa wengine. Chukieni ndani ya mioyo zenu. Wenzetu Waislamu wenye fikra za mahawarij wakasema tunachukia hadharani na tunapinga hadharani. Sasa mkipinga hadharani, uko kupinga kwenu na chuki zenu zitawaletea faida au madhara? Je, mlipopinga hadharani na mkachukia hadharani, mlileta khairi au mlileta shari? Mlileta shari, mlisababisha watu wafungwe, misikiti ifungwe, watu wafe, watu wakimbie majumba, watu wakajifiche, watu wadhalilishwe wanawake. Sasa kupinga kwenu hadharani na sisi tuliopinga moyoni, nani wame tena? Mkipinga moyoni, zidisheni ibada, muombeeni Allah muongoze mtawala wenu, kwa sababu Allah ndiye anamiliki moyo, nyoyo za viumbe wote, ukiwemo moyo wa mtawala. Na moyo umeitwa kalbu kwa sababu unabadilika. Allah atakubadilishieni moyo wa huyo mtawala wenu. Simenielewa kwa? Lakini pia zidisheni nini, badilikeni. Mkibadilika mkawa wema, Allah pia anawalipeni kwa hilo mlilofanya, na wapa watawala wema, anawabadilishieni watawala wenu. Hizi ndo njia nzuri. Ama njia za kupinga watawala hadharani ni jambo la makosa na ni haram. Simenielewa? Tukiona watawala tupinge moyoni. Hadithi hii nina hadithi 30 na hiyo ni hadithi moja. Simenielewa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kalima, maadamu tutakuwa tunazunguka misikiti mbalimbali na tutarudi, tutaenda mdogo mdogo, kila kalima tunazungumza hadithi moja mpaka zitaisha. Simenielewa? Kwa sasa muhadhara wetu ni hadithi ya ambayo imetaja Imam Muslim kutoka kwa Ummu Salama, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea watakuja watawala, au watawala hawatakuwa na kila mnalolitaka, mnalolitamani. Simenielewa kwa? Wakati mwingine hata katika demokrasia hizi wakija watu wanasema bana, tutakufanyieni hiki, tutafanya hiki, tunafanya hiki, na nini mnalipa matumaini ya hivyo, wakija kuingia yale hayafanyiki. Sasa je, yasipofanyika au yakafanyika maovu tufanye nini? Mtawala ni Muislamu lakini kafanya maasi, tunafanyaje? Njia ya kufanya, mtawala akifanya maasi, njia ya kufanya yale maasi tunayapinga moyoni, hatukubaliani naye. Mathala mtawala karuhusu, tunatoa mfano, ni mtawala wa Kiislamu karuhusu ndoa ya jinsia moja. Simenielewa? Mwanaume kwa mwanaume, ndoa ile akairuhusu, kapita. Sasa sisi hili tunalipinga wapi? Moyoni. Wale wasomi, walimu wa dini, mashehe, nani, wao watabainisha kwa ujumla dini inavyosema kwamba ni haramu mwanaume na mwanaume kuoana. Simenielewa? Jambo hili ni haramu kwa ujumla, kwa sababu dini inavyosema. Yani haina kuashiria kupambana na watawala kwamba kama vile kwani yani dola inaruhusu kuuza pombe, lakini sisi tunafundisha kwamba ni haramu kuuza pombe. Simenielewa? Ikwa ni haramu kuuza nini? Pombe. Sheria sinaruhusu za nchi kuuza sigara, lakini sisi tunaona kwamba Uislamu unakataza, ni haramu Uislamu kuuza sigara. Simenielewa? Sheria sinaruhusu kuuza nini? Baadhi ya mambo ambayo Uislamu unafanya nini? Sheria inaruhusu watu wafanye biashara ya pombe, lakini Uislamu si unakataza? Sasa tunazungumzia kidini na kwa ujumla, hili liko wazi na wala hili halitafsiriwi kwamba unapinga watawala. Simenielewa hiyo? Sasa kuna mtu, baadhi ya watu tulipozungumzia uamsho, kwamba uamsho fikira zao ni hizi ni hizi ni hizi. Simenielewa? Na tukasema wao sheria imewaachia kwamba hawana hatia. Lakini Uislamu unawapa hatia kwa sababu ni Waislamu hawa. Dini yao ya Kiislamu inawapa hatia. Njia walioitumia ya kukosoa watawala ni njia ambayo sio sahihi. Kwa hiyo wao pamoja kwamba wametoka, serikali imeona hawana hatia, lakini tunakuja katika dini yao walioivaa inawapa hatia. Sasa mtu anakuambia utakuwa unapinga utawala, mwingine anakuambia kwani aliyewatoa ni nani? Si rais? Aliyewatoa ni nani? Si serikali? Kwani yenyewe haijajiridhisha ikaona ina utawala ndio unasema una alafu anaisema hivyo? wengine wana masalafi, wallahi maneno haya ameniambia mtu ambaye yani ni mwanafunzi wangu, lakini ni mwanafunzi wangu ambaye si mhudhuriaji wa darasa, ni mtoro. Simenielewa? Baadhi ya nyakati, lakini kabla hajawa mtoro huyo mwanafunzi wangu, kabla hajawa mtoro alikuwa hana fikira hizo, na mustawa wake ni mdogo mno, yani kiwango chake cha dini kwa ni kidogo. Sasa huyu naongea naye mimi na yeye salafi, tuko pamoja. Simenielewa? Kwa sababu kuna tuko pamoja kwamba hili jambo liko hivi, asema kwani shehe aliye yeye ni shehe, hawa uamsho aliyowatoa ni nani? Aliyowatoa uamsho ni nani ndani? Si serikali? Sasa kama wamewatoa na serikali imesema hawana hatia, wewe utasemaje wana hatia? Nikamwambia hapana, mimi ninazungumza katika dini. Simenielewa? Islam katika sura ya nini? Ya dini. Nazungumza katika sura ya nini? Ya dini. Kwani kwani kwa mfano hivi hivi kisheria ya nchi yetu, mwanamke anapotembea kichwa wazi ana makosa? Hamna makosa, anaruhusiwa. Yaani mwanamke anaruhusiwa kutembea nywele amechana, nywele zake ziko wazi, si nchi inaruhusu? Sasa ndo tuseme tuliache kwamba nikisema kwamba katika Uislamu hauruhusu mwanamke kutembea kichwa wazi. Sasa ninaposema mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kutembea kichwa wazi, alafu wewe unakwambia shehe unakosea, aliye sheria ya nchi inaruhusu watembee kichwa wazi, utakuwa hujajua usalama. Lakini ni athari za kukaa na watu wa bid'a, ni athari ya kukaa na watu waovu. Muda wote unaishi na unashinda watu waovu, hufuatilii da'wa. Kuna wakati mwingine kweli unaweza ukawa, wakati mwingine mazingira changanyike yetu, unaweza usiepuke, simenielewa? Unafanya duka, unafanya biashara huko na wale waliokuzunguka ni watu wa namna ile. Lakini kuwa mfuatiliaji, ujielewe, jielewe kwamba mimi ni nani na hawa nilionao ni watu gani. Mimi ni salafi, simenielewa? Mimi ni mwanafunzi, alafu hawa ni washabiki tu wa mpira, simenielewa? Au yote inawezekana ni watu wa mpira, kwamba sote wa mpira, lakini mimi ni salafi. Mimi ninawajua mashaikh wa kisalafi, nauliza kwa masalafi. Huyu ulionaye yeye ameisha hapo, yeye mtaje bibi mpira alafu ataenda kulala. Simenielewa hivyo? Haitufanyi kwamba sisi masalafi atuingii madhara maovu. Simenielewa? Haina maana kwamba salafi hawezi akaingia kwenye zina. Allah tusamehe. Haina maana kwamba salafi haiwezi akafanya maovu. Nasiye kila aliyefanya maovu katoka kwenye usalafi ananasiwa. Unaposema mbona huyo salafi mlie naye anakunywa pombe, anapewa nasaha. Mbona ana mpira, anapewa nasaha. Lakini wewe sasa ambaye unaanza huyo salafi mwenzako baada ya kumsaidia wewe muda wote uko katika mazingira ya bid'a, mazingira hivyo hivyo, alafu yamekuathiri, si mfuatiliaji. Simenielewa? Hilo ndio linatuuma. Sio mfuatiliaji. Kuna baadhi ya watu wana salafi, sasa hiyo salafi kushinda. Yaani darasa huhudhurii, lakini pia hata huko kwenye mitandao hufuatilii. Dawa inahitaji ufuatiliaji. Wewe mathalan nikwambie, wewe unauza mitumba. Lazima utakuwa unafuatilia mitumba inaendaje. Leo mizigo imekuaje? Imeingiaje? KRA nini? Wewe unauza madawa. Lazima kila siku utafuatilia madawa yako. Nitaboreshaje madawa? Nitapataje madawa? Yataendaje? Simenielewa hiyo? Hiyo ni dunia. Wewe labda unauza duka, utafuatilia biashara yako. Pia da'wa ni zaidi. Wewe ni salafi, lazima ufuatilie ulimwengu wa da'wa salafia. Ulimwengu unaendaje? Hali ya da'wa. Sasa wewe unakaa da'wa salafia, wewe ni salafi. Taarifa za usalafi unaletewa na mtu asiyekuwa salafi. Sasa usalafi wapi? Simenelewe kwa. Kuna baadhi ya ndugu zetu nakuta. Sasa nini wanafunzi wetu? Taarifa za dawa unaletewa pembeni. Wewe ina maana si mtu wa dawa hivyo. Kwa sababu dawa huifuatiliki hivyo. Fahimu kwa? Dawa huifuatilii. Na ukinaposikia hali ya dawa, rudi kwa shehe wako, ujue hali ya dawa inaendaje. Shehe, nimesikia jambo fulani, tuliradi baadhi ya watu waamsho. Kina na wengineo, kina Mselem na wengineo. Sasa rudi na hii hali inaendaje, ueleweshe, na ukishaambiwa ipo, shehe wako akakwambia jambo liko hivi, hali hivi, alhamdulillah, madamu halina maasia. Fahimu kwa? Sasa jambo la msingi ya ikhwani kwamba tumerudi tunatoka kwamba kuhusu tunapokuwa tunapinga hadharani mtawala, ina maana tuliposema kwamba tulipozungumzia uamsho kisheria, sisi hatujaji serikali iliyowatoa, simenielewa kwa, hatujaji serikali iliyowatoa, sisi tunaheshimu serikali na kaatatu zao, wao wameona hauna wao. Sasa wamekuja wamekuwa uraiani, simenielewa kwa, sasa si ndugu zetu hawa. Tunaongea nao, tunawapa nasaha, na wala hakuna maana kwamba ni sharti lazima mimi nifunge safari nimtafute kila mmoja aliyetolewa niongee naye. Nenda Pemba, nenda Zanzibar. Ikitokea siku nikakutana nao alhamdulillah. Lakini sio kukutana nao, nina haki ya kuwapa nasaha Waislamu. Kama akipata fursa mtu amfikishie ili twende sawa, ndugu zetu wasije wakaingia tena kwenye yale yale. Simenielewa kwa? Tuna wanasisi ndugu zetu au mashehe wa uamsho kwamba watakiwa ifuatie dawa salafia. Tunawashauri mashehe wa uamsho, nendeni kwenye mashehe wa masalafi mfanye dawa salafia. Yawezekana kweli mmesoma Kiarabu, mnacho, fuatilieni dasa za maulama mashehe wa uamsho, ili mfanye dawa salafia. Nunueni vitabu Usulu da'wa as-salafiyya ya Abdussalam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Ma hiya salafiyya ya al-Imam al-Bukhari Abdullah ya Sheikhuna Abdullah al-Bukhari haqiqatu al-manhaj as-salafi ya Sheikhina Abdullah bin Salfiq al-Dhufairi al-Dhafiri. Kwa hiyo na vitabu vinginevyo vinavyoainisha masalafi. Nini ni watu kweli mnakupa na dawa? Ili mwelewe dawa salafia inaendaje? Someni risala kama hizi kuhusu jihadi. Simenielewa ikhwa? Vitabu kuhusu jihadi, kuhusu takfiri, kuhusu watawala, ili mrekebishe ile njia. Sisi tukisema haya, sasa wewe hawa hapana. Kama mfano nilivyosema kwamba kinchi mtu mwanamke akivaa suruali akitembea katika serikali, si hana hatia? Sheria si hana hatia? Yani si hana makosa? Basi mtu anavaa suruali yake, lakini kiuislamu ana hatia huyu. Ninapokosoa haya alafu kaniambia kwamba wewe ina maana unapingana na serikali ambayo imewaruhusu, utakuwa hauna akili. Simenielewa ikhwa? Utakuwa hauna akili au ni salafu lakini mpumbavu? Yaani unaweza kuyani haya mtanisamee. Yaani pamoja ni yule ambaye haelewi. Unajitahidi kumuelewesha, haelewi. Allah tunasuru na tuhifadhi. Kwa hiyo jambo la msingi tunatakiwa sisi kuifuatilia da'wa salafia. Kila kukicha, na ndio maana kwa zama tulizonazo hizi. Kwa zama tulizonazo tunanasihi masalafi, wanafunzi wetu, nunueni simu za smartphone. Simenielewa ikhwan? Smartphone, kwa sababu simu hizi zimekuwa ni mtihani, ni daima lakini ni mtihani. Kama ni uovu unaenea kwa dakika chache mno, uvumi unaenea, lakini kama ni dawa pia inaenea kwa muda mchache. Simenielewa ikhwan? Utajiunga WhatsApp, utatengeneza umoja na mashehe, utasikiliza darasa za mashehe, utafuatilia dawa inaendaje, utakuwa karibu na masalafu wenzako nchi nzima na duniani na maulama. Mathala, juzi walikuja mashehe zetu, walikuja mashehe maulama kutoka Saudia, Sheikhuna Abu Abdurrahman Abdul Ilahi Al-Juhani, vile vile akafuatana na Sheikhuna Abu Rabi' Arafat ibn Hassan al-Muhammadi. Allah waifani. Hawa ni mashekhe wakubwa kwetu sisi. Simelelewa ikwa. Ilitakiwa kila salafi ambaye angepata fursa afunge safari aende kuwasikiliza. Lakini haikuwezekana kwa sababu ya majukumu. Lakini walikuwa wanafundisha yani wako online, yani anafundisha hapa unasikia unaendelea unafuatilia. Bila simu utafuatiliaje? Simenielewa ikwa. Kusikia angalau sauti yake kwa sababu alikuwa anatoa muhadhara inatafsiriwa. Wameondoka mashaka, inawezekana kuna salafi ya dunia tama jinae. Haufuati. Kwa hiyo lazima dawa salafia ufuatilie. Usipofuatilia dawa salafia utakaa na fikra za pale unapoishi tu. Mafikira mseto. Dawa salafia mseto haipo duniani. Miongoni mwa sifa za Uislamu ni kuwa tofauti na Uislamu feki. Simenielewa? Kwamba huu ni Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na huu ni Uislamu wa uamsho. Huu ni Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na huu ni Uislamu wa Al-Shabab. Huu Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na huu ni Uislamu wa Boko Haram. Lazima Uislamu utenganishwe, na Mtume aliacha ameutenga Uislamu wake. Na ndio maana akasema atakayeishi katika nyinyi fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi, mikorogo mingi itatokea kwenye Uislamu. Kwa nini amuelewi ndugu zetu? Mafikira mengi yatakuja ndani ya Uislamu. Na Waislamu ndio hao watabadilika, Uislamu utaharibika kupitia wao, wanataka kuharibu. Mashia wanadinadi Waislamu. Ibadi wanadinadi Waislamu. Wanadinadi. Aya katika Waislamu kuna tablighi, wana mikna wao Waislamu. Aya, kwenye hao kuna Hizbu Tahariri, kuna nini? Ina maana haya yote kweli wanamfuata Mtume? Sio sawa. Njia ya Mtume ni hiyo moja. Na ndio maana kwenye swala tunasema ihdina siratal mustaqim. Tuongoze kwenye njia iliyonyoka. Moja tu. Sasa bila kuitenga njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuitenga njia nani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia basi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tutaje. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tuishie hapa. Lazima Uislamu na dawa salafia jitenge. Na katika kujitenga tutenge dawa salafia ndio hii, na dawa Ahlusunna wal Jamaa ipi, na tuende na misingi yake. Hivi Allah atatufanyia wepesi. La sivyo tutapoteza dawa hii. Tunamuomba Allah Tabarak wa Taala atuthibitishe na katika haki na tunufaishe na haya machache tuliyosikia, na aturuzuku ilmu yenye manufaa, na atuondoe vinyongo katika vifua vyetu kwa ndugu zetu, kwa waumini na masalafu wetu, na atupe upendo baina yetu na mshikamano, na aipe nguvu dawa salafia katika mkoa huu wa Mwanza. Na da'wa salafia izidi kung'ara na iwe na nuru, na ndani ya nchi yetu ya Tanzania na ulimwengu mzima. Na Allah atulinde katika kuifanyia kazi hii da'wa, na turuzuku afya njema, na atupe thabati na uimara katika hii da'wa. Innahu waliyu dhalika wa qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.